qarşıladı ki, siqaret barədə biraz məlumat verin. Ümumiyyətlə, birincisi bilmək lazımdır ki, siqaret çəkmək haramdır. Və bu, Allah Azze və Cəlləyə asilidir. Və bu, cahillərin əlamətidir. Hətta fikirləşsək ki, siqaret çəkmək haram deyil, müsəlman özü-özündə düşünməlidir ki, bu cahillərin əlamətidir. Yəni, bu cəhalətdən başqa heç nə deyil. Və müsəlmana cahilliyi yaraşmaz. Məsələn, bəzi alimlər deyir ki, siqaret çəkmək kiçik günahdır. Hətta fərz edəcək ki, necə Şeyx Hüseymin deyir, rəhməhullah, hətta fərz edəcək ki, siqaret çəkmək kiçik günahdır. Şəriətdə qayda var. Kiçik günah üzərində israr eləmək böyük günahdır. Nəticə olur ki, o alimlər ki, deyiblər, siqaret çəkmək kiçik günahdır, çəkən daima çəkir. Onsuz da böyük günah olur. Və dəlillərdən birincisi, Allah subhanət olan bu ayəsidir ki, İnna Allaha la yuhibbul müsrifin. Həqiqətən Allah israf edənləri sevməz. Və siqaret açıq aydın israfdır. Açıq aydın. Çəkən ona verdiyi pulu aylıq və illiyə hesablasın və görsün ki, uşağın boğazından nələr kəsir. Dəxli yoxdur, istəyirlər ki, onun imkanı olsun. Ona ehtiyacı olanlar var ya, yoxdur. Tələqə olaraq verə bilər ya, yox. Ona görə, yəni, siqaret çəkmək bu ayənin hükmünə girir. İnna Allaha la yuhibbul müsrifin. Allah israf edənləri sevməz. Əgər qəlbində zərrə qədər iman varsa, onu əlvə alanda bu ayəni fikirləş ki, bu əməl sənə Allah subhanət olan sevgisindən ayrı qırar. İnna Allaha la yuhibbu. Allah sevməz. Bu əməl sənə Allah subhanət olan sevgisindən məhrum edirsə, etmə bunu. Həmçinin şəriətdə sabit qaydadır ki, əmanətə xəyanət böyük günahlardandır. Bunu hər bir aqil insan bilir. Və bədən Allah Azəvə Cəllənin sənə verdiyi böyük əmanətdir ya, yox. Ən böyük əmanətlərdəndir. Açıq aydın bu, buna xəyanətdir. Və əmanəti xəyanət şəriətdə böyük günahlardandır. Təsəvvürlə ki, o siqaret ki, əlvə alırsan, qutusunda yazılır ki, sağlamlıq üçün zərərlidir. Sənə bunu satan üstündə bunu yazır. Sənə bunu verən özü buna etiraf edir. Dəhşət deyə, elə bir asiliydi ki, bunu sənə təqdim eləyən üstündə bunu yazır ki, bu sağlamlıq üçün zərərdir. Və sən bunu görə-görə istifadə edirsən ki, bu əmanətdir sənin üçün. Ona görə necə hədisdə gəlir və bəzi əsərlərdə ki, insanlar bu iki şeyin qədrini bilməzlər. Bir sağlamlıqdır, bir də boş vaxt. Necə ki, Abu Darda radiyallahu anhu Salman Farisiyə məktub yazanda yazır ki, yəni, heç bir insanların qabağını almayacaq, alabilməyəcək müsibət sənin başına gəlmədikcə, bu iki şeydən daimə istifadə elə və bu iki şeyin qədrini bil. Bir boş vaxtdır, bir də sağlamlıq. Xülasa, yəni, bu qısa bir nəsihət idi. Belə məsələlər iman məsələsidir. Bu qalıb dinləyənin imanına. Çünki nəsihət elə bir məsələdir ki, yəni, insanın imanına qalan məsələdir bu. Məsələn, bir qardaşdır, bir insandır, müsəlmandır, yarım saat nəsihət edirsən və ya bir saat fayda götürmür. Əgər fayda götürmürsə, deməli, onun qəlbində problem var. İmanda problem var, təqvasında problem var, ixlasında. Məsələn, sahabələr gəlirdi deyəndə ki, ey Allahın Rasulu, mənə nəsihətlə, Allah Rasulu yarım saat danışmırdı. Sahabə gəlirdi, deyirdi ki, ya Rasulullah, mənə nəsiyyətlə. Allah Rasulü bir də kəlmə deyirdi. Harada olursansa ol, Allaha qarşı təqvalı ol. Harada olursansa ol, Allahdan qor. Və bu bir cümlə o sahabəyə nəsiyyət olaraq kifayət edirdi. Ta ölənəcək. Çünki iman məsələsidir. Həqiqətən də nəsiyyət ala bilən, bütün bu kəlmə də kifayətdir. Lazım deyil, yarım saat danışırsan. Harada olursansa ol, Allahdan qor. Və unutma ki, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُمْتُمْ وَاللّٰهُ بَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Siz orada, sallallahu oradadır. və bütün hiləsi görəndir. Vallahu alimun bizatis sudur. Hətta Allah sinələrdən kəsəni biləndir. Onu düşünən insan necə asili eləyə bilər? Ona görə insan nə zaman asili eləyir? O zaman ki, onun qəlbi ilə Rəbbi arasında bir pərdə olur. Pərdə olur. Allah subhanahu taala unudur. Allah azə və cəllənin onu gördüyünü unudur. Qəlbdə bir pərdə, yəni qəflət əmələ gəlir. Və nəticədə başlayır asililər etməyə. Və hasan pişman olub tövbə edir. O zaman ki, Allahın rəhməti ilə qəlbdəki o pərdə qalxır, yəni qəflət. Onda alır ki, mən nə etmişəm? O başlayır tövbə eləməyə. Bu da Allahın rəhməti ilə kimə nəsib olar və kimə nəsib olmaz. Allah subhanahu bizi asililərdən qorusun.